Haini kurdi zamani düşmanı din u imani ta'ibu ari helani tezkirde beydi şerme ta'ibu ari helani tezkirde beydi şerme kurdi bi şeref u izzet nadi wan fırsat u mühlet düşmanı namus u gıret tezkirde beydi şerme sediyuhu لعنت بباري ويرنجت اي جماري تديو حيا اي بباري تشكر دي بايدي شرمة تديو حيا اي بباري تشكر دي بايدي شرمة خايني كردي زماني دجمني دينو ايماني تأيبو عاري هلاني تشكر دي بايدي شرمة تأيبو عاري تشکر ده بیدی شرمه تو آجو ای ارمنیا شبو فلو ای زیدیا کچی کردا دی بیچیا تشکر ده بیدی شرمه هی قومونیست پودخانه بیچه شفل حرانه تا اد کرد آنین امانه تشکر ده بیدی شرمه تا اب کرد آنین امانه دجکر دی بیدی شرمه خاینی کردی زمانه دجمنی دین و ایمانه تا عیب و آری هلانه دجکر دی بیدی شرمه تا عیب و آری هلانه دجکر دی بیدی شرمه پردا حیا ایتا قطن کلی کرد اب برا قطن جو خورد به هدرار بان تشکر دی بیدی شرمه جفان مستر دی پرده کی خوشگو برال هد مارده کی دیزه گل چارا پرده کی تشکر دی بیدی شرمه دیزه گل چارا پرده کی تشکر دی بیدی شرمه خاینه کرده زمانه دشمنه دین و ایمانه دعیب و آری هلانی تشکر ده بیدی شرمه دعیب و آری هلانی تشکر ده بیدی شرمه جبو قومونیزم آمری تدتشتگی نابهری ابدالیلن دو کافری تشکر ده بیدی شرمه کرده گوندن دو فلا تناب دا قمتر گریلا دوری بروخا بوحیلا تشکر دی بیدی شرمه دوری بروخا بوحیلا تشکر دی بیدی شرمه خاینی کردی زمانی دجمنی دین و ایمانی دا عیب و آری هلانی تشکر دی بیدی شرمه دا عیب و آری هلانی تشکر دی بیدی شرمه لشکری خو خرابن ترک و فساد و قابن مال فقیر آترنابن تشکر دی بیدی شرمه بارو سینم و کرخانه عادت و ریز فلانه نش اخلاقی مؤمنانه تشکر دی بیدی شرمه نش اخلاقی مؤمنانه تشکر دی بیدی شرمه خاینی کردی زمانی دشمنی دین و ایمانی تا عیب و آری هلانی تشکر دی بیدی شرمه تا عیب و آری هلانی تشکر دی بیدی شرمه هبن حزار زمان بیجم خرابی یا تبوان تمام نابن ساز سال زمان تشکر دی بیدی شرمه تا ایل بی خوله وطن حتا واجدین قوطن برژه آروبا بهران تشکر دی بیدی شرمه برژه آروبا بهران تشکر دی بیدی شرمه خاینی کردی زمانی دشمنی دین و ایمانی تا عیب و آری هلانی تشکر دی بیدی شرمه تا عیب bu are helani teşekkür de beyidi şerme sadı hey tübbulu vi şahsete pişşef şavi pozete biterane dagi kate teşekkür de beyidi şerme ey seroke kherabiye kesek nagini kanci شخر ازدی یاسر جیگه دش کرده بیدی شرمه شخیری ازدی یاسر جیگه دش کرده بیدی شرمه خاینه کرده زمانه دجمنه دینو ایمانه ده ای بو آره هلانه دش کرده بیدی شرمه ده ای بو آره هلانه دش کرده بیدی شرمه ایوای بهتان مزن تل هف قلباندن میروژن دل که دیکی لو موغازن تجکر دی بیدی شرمه ای چاویشه سر عملا تبتر سهاتن حزب الله تخلص نبی انشالله تجکر دی بیدی شرمه تو خلص نبی انشالله تجکر دی بیدی شرمه خاینه کردی زمانه دجمنه دینو ایمانه ده ای بو آره هلانه دجکرده بیدی شرمه ده ای بو آره هلانه دجکرده بیدی شرمه مسکین به فکرات زانه تنه دینونه ایمانه فلو ازدیج تربه تجکر دی بیدی شرمه فلو ازدیج تربرانه تجکر دی بیدی شرمه خاینه کردی زمانه دجمنه دینو ایمانه ده ای بو آره هلانه تجکر دی بیدی شرمه ده ای بو آره هلانه تجکر دی بیدی شرمه